Yvonne Elliman, altijd goed. En dit is het nummer Hello Stranger. En we kennen haar natuurlijk ook van If I Can't Have You van de film Saturday Night Fever. Ja, ik moest eventjes graven. We gaan dus naar ons eerste onderwerp van vanavond. Tera Cox ontvangt hier in de studio Stefan van Rij. En hij zet zich in om het beste in muziekverenigingen en projecten naar boven te halen. Maar dat doet hij niet alleen. Over Similiore. Dat is de naam van het bedrijf dat Stefan van Rij onlangs startte. Hij is hier inmiddels aangeschoven en ja, we willen gewoon alles over dat bedrijf weten. Welkom Stefan. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Wat is het voor bedrijf? Ja, Similiore is eigenlijk een initiatief ontstaan van mijn vader en mijzelf. Mijn vader Marcel van Rij. Wij hebben eigenlijk vanuit hobby en interesse en passie voor muziek en cultuur een aantal activiteiten gedaan naast onze baan in loondienst. En op een gegeven moment dachten wij, zoals? Nou, mijn vader is dirigent bij verschillende orkesten al jarenlang. Heeft ook ervaring met het ontwerpen van programma's. En eigenlijk ook een soort functie als artistiek leider voor dat soort verenigingen. Ik heb zelf ook jarenlang muziek gemaakt bij show- en marching bands. Bij de Rijnmondband onder andere in Schiedam. Zo hebben wij allebei raakvlakken op muziek en cultuur. En ook vanuit onze professionele ervaring, Marcel als directeur bij de overheid en ik als onderwijskundige, dat we op een gegeven moment dachten van, nou, we hebben een passie en een hobby. We hebben professionele ervaring. Dat combineren we met z'n tweeën in het bedrijf Similiore. Aha. En wat is het doel van dat bedrijf? Het doel van het bedrijf is eigenlijk een platform creëren voor het advies en begeleiding van muziekverenigingen, cultuurverenigingen, cultuurevenementen, projecten en een tak onderwijs wat wij kunnen bieden. De tak onderwijs had je nog niet genoemd. Heeft een van jullie daar tweeën ook ervaring mee? Ja, dat is voornamelijk mijn tak van het bedrijf, om zo maar even te zeggen. Wij hebben samen een gedeelde passie voor muziek. Marcel heeft wat meer affiniteit met cultuur, culturele raadervaring, onder andere in de gemeente Maassluis. En ik zit professioneel in het onderwijs. Ik ben onderwijskundig adviseur, trainer, docent in het hoger onderwijs aan de Vrije Universiteit op dit moment. En eigenlijk vanuit die ervaring kan ik ook bij kunst- en muziekverenigingen advies bieden voor een opleidingsplan. Wellicht gewoon wat lessen, wat workshops verzorgen. Dat kan eigenlijk in breedste zin. Dat moet de komende tijd meer vorm krijgen. Als ik het me zo voorstel, dan kan dat heel erg cultuurmuziekgericht. Kan ook breder. Over wat voor soort gezelschap heb jij het die bij jou aan de bel kunnen trekken, bij jullie? Nou, op dit moment zijn wij vooral actief voor verenigingen die optredens verzorgen in binnen- en buitenland als het gaat om de show- en marssector. Dus die hebben niet alleen donateurs, maar die doen ook echt optredens. Professioneel. Binnen- en buitenland, waar de vereniging voor wordt betaald. Leden betalen contributie. En dat is dan waar vanuit het kader betaald wordt. Dus dirigent en overige instructie. Dat is waar we momenteel veel in actief zijn. Dus wij zijn bij meerdere verenigingen, onder andere in Ede, in Schiedam, zijn wij structureel actief, maar ook op een incidentele basis of invalsbasis, als je het zo wil noemen, komen verschillende verenigingen bij een van ons aankloppen. Wat kan je nou zo'n vereniging bijbrengen? Stel voor, ze roepen jullie te hulp. Nou, jullie zijn daar ter plekke en jullie gaan je werk doen. Wat leren zij nou van jullie? Marcel kan vanuit zijn muzikale ervaring als dirigent optreden. Dus dat is echt het muzikaal beter worden van het orkest. Zelf ben ik slagwerker, drummer van oorsprong. Dus daar kan ik muzikaal wat bijspringen. Maar persoonlijk zit ik momenteel meer in het visuele aspect van deze orkesten. Deze orkesten lopen programma's. Die programma's moeten ontwikkeld worden. Dus daar zit ik wat meer in. Bedoel je dan zo door elkaar heen lopen en zo kruisgewijs, ja, en dan toch je muziek bijhouden en blijven blazen en in het ritme blijven lopen? Zeker, zeker. Dat is wat ik voornamelijk nu doe namens Similiore. Maar het is breder. Wij hebben ook ervaring dus met het maken van programma's en wat meer bestuurlijke ervaring. Dus ook wanneer een vereniging bijvoorbeeld daar meer advies voor nodig heeft, zouden ze bij ons in theorie kunnen aankloppen. Jullie naam, Similiore, dat komt vast ergens vandaan. Similiore, dat staat eigenlijk voor simul meliore. Twee woorden uit het Latijn wat letterlijk vertaald samen beter worden betekent. Extra leuke bijkomstigheid was dat de S en de M onze namen representeren. Nou, de Stefan en de Marcel, dat was een extra bijkomstigheid. Was dat toevallig of? Beetje uitgezocht. Wat is jullie informatieadres? Stel voor dat mensen denken, nou, ons orkest kan vast wat hulp gebruiken. Waar kunnen ze terecht? Nou, mensen kunnen terecht voor informatie op onze website www.similiore.nl.

Stay on this road uit 1988 en dat was de band Aha. En daarvoor Jean Vera met het nummer La Montagne en die kwam uit 1964. Zo meteen Herman de Bruin gaat in gesprek hier in de studio met Martine Blijdorp. Ze is hoofdeducatie Nationaal Onderwijsmuseum en ze gaan het hebben over hoe baby's om te laten gaan met taal. Maar nu eerst de Spice Girls en deze is voor alle mama's. Catching me in places that I knew I shouldn't be. gaan praten over het onderwerp baby's leren met taal om te gaan. Baby's, taal? Hey, hoe zit dat nou precies? Ik ga het vragen aan Martine Blijdorp. Ze is mijn gast in de uitzending. Martine, welkom. Hallo. Je bent van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht en jullie gaan baby's leren met taal om te gaan. Vertel. Baby's met taal leren omgaan klinkt inderdaad vrij ingewikkeld, maar eigenlijk is het het meest essentiële wat baby's eigenlijk kunnen leren en hun ouders ook. Vergeet vooral ook de ouders niet, want zij zullen handvatten krijgen om met hun baby's te communiceren. Dat doen jullie in het Nationaal Onderwijsmuseum. Nou, dan begin je al heel vroeg met onderwijs dus. Zeker, ja. Nee, zeker in het Nationaal Onderwijsmuseum willen we ook de komende jaren meer aandacht besteden aan de leeftijd 0 tot 4 jaar. We hebben veel activiteit voor kinderen vanaf 4 jaar, maar het leren begint eigenlijk al in de buik van de moeder. Mm-hmm. En daar gaat het ook om bij de babytour, dat de taalverwerving al start tijdens de zwangerschap. Ja, en met die babytour willen we daar de ouders bewust van maken, maar natuurlijk ook een hoop plezier als voorbeeld laten zien hoe je met je baby kunt communiceren. Ja. Wat een heel leuk voorbeeld is een wetenschappelijk onderzoek, is dat als je als ouder, nou neem de moeder, die neemt een kopje thee. Je ziet eigenlijk door wetenschappelijk onderzoek is ontdekt dat de baby al voordat de moeder het kopje bij de mond brengt, de ogen van het kopje naar de mond al gaan. En als dan de moeder het kopje naar de oor brengt, dan zie je die verwarring al bij de baby. Dus ze leggen al heel snel linkjes in wat ze zien en wat ze horen en wat ze meemaken. En alles wat jij doet is hun voorbeeld. En ook het praten, de klanken. Je ziet baby's vaak ook reageren als je praat tegen ze. Dan proberen ze klanken te maken. En dat is echt van essentieel belang bij de taalverwerking. Ja, je moet baby's dus ook erg goed observeren als ouder zijnde. Nou, dat is vooral ook heel leuk. Mm-hmm. En daar draait het ook om in de babytour. Is gewoon, wij zien veel ouders met baby's komen. Of met een gezin waar ook baby's bij zijn. En de tentoonstelling waarin de babytour gaat gegeven worden, dat is gewoon heel toegankelijk, ook voor kleine kinderen. Leer je ook als ouder, maar ook gewoon tijdens bezoek, dat je met je baby ook leuke dingen kunt doen, onder andere in het museum. Ja, het is dus een expositie in het museum, maar één dag organiseren jullie dan voor die ouders over baby's. Welke leeftijd zijn baby's nog? Nou, we hebben nu een babytour ontwikkeld voor baby's tussen de 9 en 15 maanden. Mm-hmm. En die leeftijd is zo specifiek vanwege het programma wat ik ontwikkeld heb. Maar het is zeker de bedoeling dat we daarop doorgaan en dat we op een gegeven moment op reguliere tijden een babytour organiseren. Kunnen er nog aanmeldingen bij? Zeker, ja. Ja. Want wat ik zeg, we gaan gewoon een reeks ontwikkelen. En zodra we mensen hebben die er graag mee willen doen, meld je rustig aan. Ja. En dan gaan jullie misschien op een andere datum weer daarmee verder. Ja. Want deze en ook voor verschillende leeftijden hoor. Want nu hebben we dan gericht op de baby's van 9 tot 15 maanden. Maar over een tijdje, we gaan ook een keer jonger. Hè, voor kunst kijken, bijvoorbeeld in het Dordrechts Museum, kan al vanaf 6 maanden, is erg leuk. Ja. Dus zo zullen we elke keer duidelijk communiceren in welke leeftijd de baby zich moet bevinden. Ja, precies. Tour. En die communicatie verloopt via de sociale media, via de website bijvoorbeeld? Ja. Ook en via het museum, dus dat, Ja, en als je bij het onderwijsmuseum komt, dan kun je ook je aanmelden, denk ik. Maar dat kan ook via de website, neem ik aan. Op dit moment is het aanmelden vooral via een e-mailadres naar mij gericht, omdat het echt een pilot is en omdat ik me ga verdiepen in de wensen ook en de communicatieregel en ook het hele programma. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment zal dat zeker ook via de website voor ouders op te geven zijn. Maar nu nog even via de mail, hè? Ja. En het mailadres misschien is goed om dat te noemen dan? Dat is m.blijdorp@onderwijsmuseum.nl. Ja, maar ook het bericht zal binnenkort onder activiteiten staan op onze website van het Onderwijsmuseum. Kijk even op het Onderwijsmuseum bij de website, dan kom je dat allemaal tegen van baby's leren met taal om te gaan. En dat is niet de enige keer dat het gebeurt, want ze gaan er gewoon mee door. In 2 musea zelfs in Dordrecht, zo heb ik begrepen. Yes. Klopt. Ja, Martine Blijdorp, dank voor het gesprek. Je bent hoofdeducatie van het Nationaal Onderwijsmuseum en je gaat baby's leren met taal om te gaan, zoals we al zeiden. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes daarmee.

subconscious, half asleep, and all is wanting is gone. Jumping for me, it was a fall. It's a long way down to nothing at all. You've got to get yourself together. You've got stuck in a moment that you can't get out of it. Don't say that later will be better. Now you're stuck. Uit het jaar 2000. En dat was natuurlijk U2. En daarvoor Wim Sonneveld met Het Dorp. En hadden we niet eerder in de show de Franse versie gehoord? Ja, volgens mij wel. Zometeen Tera Cox gaat in gesprek hier in de studio met Marianne de Koning. En haar missie is op een bijzondere manier veerkracht bij mensen te versterken. Nou, dat alles na Hoover Funk met Gravity uit 2014... En u luistert nog steeds naar de late avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. I do stumble and fall over. Every night, drip every day over me. When we try to swim, we drown. Space. Anne de Koning is eigenaar van de Verbindingskamer. En zij ontving ooit de derde prijs van de Aandachtsreward. Fijn dat je er bent, Marianne. Dank je wel. Marianne, voor we naar die prijs gaan, want daar wil ik wel het een en ander over weten, wil ik eerst iets weten over die organisatie De Verbindingskamer. Wat is dat nou voor iets? Ja, nou, De Verbindingskamer is mijn eigen bedrijf. Ik ben sinds 6 jaar sociaal ondernemer. En met de Verbindingskamer worden we ingehuurd door gemeentes en woningcorporaties voornamelijk tot nu toe. En we worden dan vooral ingezet in wijken, buurten, flatgebouwen en complexen waar niet tot nauwelijks meer contact is met bewoners. En waar het de instanties eigenlijk niet meer lukt om het contact te leggen met de bewoners. Bewoners reageren niet op brieven, niet op afspraken. De deur blijft dicht. En het mooie is dat wij als Verbindingskamer onafhankelijk zijn. En we worden dan ingehuurd en we leggen heel laagdrempelig contact met deze bewoners in deze wijken of flatgebouwen. En wat we doen is dat we bloemen uitdelen. Om zo eerst dat laagdrempelig dat contact te krijgen met de bewoners en te vragen hoe het met hen gaat. We hebben van alles geprobeerd, maar we merkten dat bloemen eigenlijk wel een heel mooi middel is waar bijna echt iedereen wel blij van wordt en ook verrast door wordt. Want heel veel mensen krijgen nooit bloemen. Mensen raken soms ook echt emotioneel om een bloem te krijgen, vinden ze heel speciaal. En dan kijken we eigenlijk aan de ene kant of bewoners hulp of ondersteuning nodig hebben. Je ziet dat heel veel bewoners achter de voordeur zitten te tobben met van alles en nog wat aan vragen, waarvan ze niet weten waar ze ermee naartoe moeten. En op het moment dat ze het wel weten, dan is vaak de drempel best wel hoog, durven ze niet of ze hebben al een bepaald wantrouwen opgebouwd waardoor ze alsnog niet gaan. Dus daar kunnen we dan verbindingen mee leggen met een heel professioneel netwerk waar mensen dan naartoe kunnen met hun vragen. Maar we willen niet alleen maar kijken naar wat er niet goed gaat achter de voordeur, maar juist ook wat talenten zijn van bewoners. En de bewoners met elkaar verbinden, want anders kennen zij alleen maar ons vanuit de gesprekken aan die voordeur. Maar ik vind het juist heel belangrijk dat ze elkaar als buren leren kennen, want uiteindelijk zijn we als Verbindingskamer altijd maar tijdelijk. Soms al voor een paar jaar, maar toch tijdelijk. En dan wil je iets achterlaten en dat is een gemeenschap en een community van bewoners die elkaar kennen en ook op elkaar terug kunnen vallen als het nodig is. Wat is het uiteindelijke resultaat van jullie interventie of jullie actie? Wat we doen is dat we eigenlijk hele laagdrempelige bijeenkomsten organiseren met de bewoners die wij dan hebben leren kennen achter die voordeur. En daar besteden we ook veel tijd en aandacht aan om echt ook dat vertrouwen eerst van die bewoners te winnen. Want dat is echt vaak heel diep gezakt. En omdat we onafhankelijk zijn en wij geen geschiedenis hebben met de bewoners, gaat dat makkelijker. En kunnen zij heel veel oud zeer en frustratie eigenlijk spuien bij ons. Dat geeft ruimte in hun hoofd. En dan daarna gaan we die bijeenkomsten organiseren en dan nodigen we ook die professionals uit. Dus we gaan dan niet zeggen van nou weet je, bel maar weer dat telefoonnummer. Maar we nodigen ze dus uit, waardoor echt dat gesprek plaatsvindt in de ruimte tussen de bewoners en die betreffende professionals. En die cohesie tussen die bewoners, hoe blijft die in stand? Hoe wordt die in stand gehouden? Want ze zijn een keer uitgenodigd bij zo'n bijeenkomst. Ze zien dat het werkt. Ze hebben ook nog bloemen gekregen. Maar dan, daarna? Ja, dat is een van de belangrijkste vragen om het ook echt te borgen. En daar wil ik ook heel veel tijd en aandacht aan besteden. Uiteindelijk willen wij onszelf misbaar maken. Dat de bewoners het met elkaar gaan dragen. En wat ik heel gaaf vind om te zien is dat doordat we die bloemen uitdelen, komen we met heel veel bewoners in aanraking die normaal onzichtbaar achter die voordeur blijven. Je hebt altijd in een wijk of in een flat de usual suspects die altijd meedoen. Maar er is een heel deel die je nooit ziet en die ontmoeten wij. En er zitten heel veel talenten bij die bewoners. En je ziet als ze dan in een groep zijn dat die talenten opeens naar boven komen. En dat er een soort leiders opstaan en mensen die een bepaalde rol gaan pakken en Voorbeeldje, of dat we ons iets bij kunnen voorstellen. Ja, nou ja, het is wel heel mooi. We zijn bijvoorbeeld afgelopen jaren actief geweest in 5 flats. En daar is nu, die flats hadden best wel het imago van, geen goed imago, laat ik het zo zeggen. En daar is nu een actieve groep van 40 bewoners ontstaan, doordat wij ze allemaal gevonden hebben achter die voordeuren. En binnen die 40 bewoners heb ik nu een kernteam gevormd van 6 bewoners. Ja. Tot slot, nog even naar die aandachtsreward. Van wie heb je die gekregen en waarom? Ja, van Luistergoud was dat. Zij doen jaarlijks een uitreiking van deze prijs. En je hebt een eerste, tweede en derde prijs. En wij hebben toen inderdaad de derde prijs gewonnen. Om het feit dat wij eigenlijk naar de bewoners toe gaan. We hebben ook geen kantoor, we zijn heel outreachend. En luisteren echt naar de bewoners, dan wat ze nodig hebben, wat hun behoeften zijn. En aan de hand daarvan gaan we het beleid en de professionals inschakelen. En ook echt die praktijk naar boven toe vertalen.

she goes na na na na. En met Radio Seagulls Na Na Na Na met 1993 en Dr. Hook was Sharing the Night Together 1979 komen aan het einde van deze late avond. Dat was het dan voor wat betreft de late avond van maandag 15 mei. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. Ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel tussen voor straks. Dan moet je nog werken, werk ze. En een goede wacht. Een fijne nacht. En we gaan nog een stukje luisteren naar Dave Brubeck Quartet met Take 5. Dit is de late avond. Yeah.